ar hech eis ephodion hicanon? Pote ape eis Berolinon, Londinon, Biennen, Gastain, Parisius, Petruupolin, eis Helvetian, Kissingen, Dresden, Bruxellas, Monachon, tae do decate Noembriu, eis Lepsian upo Eleeluthas, entoe anapaules chronoe epithumo elthein eis agron. Τις σοι γενεέζεται πόρος τες χωδού. Τε τετάρτε ώραε χρώμενος τε χαμαξός το ηχίαε. Χώρα μπαδίσδεν άρα εστίν. Χώρα εστίν εις των σιδεροδρομικών σταθμών μπαδίσδεν. Χώρα εν πάλαι. Αλ ήθη χαίρον. Χαίρε καϊσού. Οίχεται. Ho emos αδελφός πέντε μένας απεστίν, αποδεμόν εστίν.